يقول الشيخ صالح بن عبد الله فوزان الفوزاني حفظه الله تعالى: ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني. فنجليش في مشاكل الصوم جانا سنيا. طيب كشا قسيمة ويلزمه صوم رمضان ويلزمه صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر. أنا لازميشوا كفونغا صوم يا مويزم تكفو رمضان كلا مسلم كلا مسلم إكسماعيل بن مانيشا mtu ambaye sio muislamu hata akifunga la yujar apewe nini? Ujira. Kwa hiyo kila muislamu mukallafin qadir, mukallaf ni mtu mwenye kulazimishwa ni sheria, qadir ni mtu mwenye kuweza kufunga. Maana waweza ulazimishwe sheria lakini usiweze kufunga. Fala yajibu ala alkafiri, sio wajibu kwa mtu ambaye ni kafiri kufunga. Wala yasihu minhu, na hata akifunga haisihi kwake yeye. فإن تاب في أثناء الشهر, كفير أكتبية كتكة يمويزي كونا نغوجا نسليم كتكة يمويزي, قال فإن تاب أكتبية في أثناء الشهر كتكة يمويزي أكسليم صام الباقي, atafunga zile siku zilizobakia katika huo mwezi. Kama mwezi umekatika labda siku 20 zimeshapita, akasilimu leo bado siku 10, atafunga siku 10 tu, na wala halazimishi kufunga zile za nyuma tena, kwa sababu wakati zile za nyuma zinapita yeye alikuwa kafiri. Wala yalzamuhu قضاء ما سبق حال الكفر, ولا هيتم لازم شيء شريعة كوكيذي بمعنى يقوليفا يالي اليوم بيتا كتك حالي وكفري واكي. كيشا شيخ صالح أكندليا كسيما: ولا يجب الصوم على مجنون, lakini pia sio wajibu funga kwa mtu ambaye ni mwenda wazimu. Wala usama hala jununi hii lam yasih minhu, hata laisi kama atafunga akiwa katika hali hiyo ya uenda wazimu wake, kama atafunga hivyo hivyo haisihi swaumu hiyo. Limadha, kwa nini haisihi? Sheikh asema liadami niya, kwa kukosekana nini? Niya. Wala yajibu saumu adaa an maridhin yajizuhu anhu wala an musafirin, na wala haijuzu funga kutekeleza. Wala yajibu sawm adaa an maridhin yajizu anhu wala an musafirin, wala sio wajibu kwa mtu mgonjwa au msafiri kufunga mwezi wa Ramadhani. Adaa ni kule kutekeleza ibada papo kwa papo kwa wakati uliotakiwa. Ama qadaa ni kutekeleza ibada ile ile lakini kwa kulipa nje wakati wake. Qala wa an musafirin atanan, msafiri pia maana yake sio wajibu kufunga adaa papo kwa papo. Wayaqdiyanihi hala zawali udhuri almaridhi wassafar, lakini watakuja kulipa funga hiyo wakati ambao huo udhuru wa ugonjwa umeondoka au udhuru wa safari. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, katika suratul baqara aya 184. Yule ambaye atakuwa katika nyinyi ni mgonjwa au akawa safarini, maana yake afanyeje? Afungue. Kisha baada ya kufungua, fa'iddatum min ayamin ukhar, aje kulipa, aje kutimiza idadi masiku mingine. Walkhitabu biijabi siyami, na hilo tamko lilotoka ambalo la kuwajibisha funga, yashmalu almuqima walmusafira, linamwenea mkazi wa mji na msafiri. Wasahiha walmaridha, na mtu ambaye ana afya njema au mtu ambaye ni mgonjwa. Watahira walhaidha wanukasa, pia linamwenea mtu ambaye yuko tahara au yuko na hedhi au yuko katika damu ya nifasi. Walmughma alaihi, na mpaka mtu aliyezimia. Yani tamko lilosema faman shahida minkum ushara faliyasumu, katika nini atakayoshuhudia mwezi na ufunge. Iliposemwa faliyasumu, amri hii imewaelekea wote hao tuliowataja, hata kama ana udhuru mmoja mmoja, kila mmoja udhuru wake utamuondokea mmoja baada mwingine. Mzima kaambwa afunge, mgonjwa afunge, ale safarini afunge, ale na hedhi afunge, ale na nifasi afunge, mpaka aliyezimia afunge, ila tu atafunga wakati huo udhuru wake utakapoondoka. Lakini amri imemwelekea. Fa inna haulai kullahum, hakika hao wote, yajibu alaihim saum, ni wajibu kwa wao kufunga, kwani hiyo funga fi dhimamihim, iko katika dhima yao. Dhima si Kiswahili chake ni wewe bwana ndio uko katika kwenye dhima la hili jambo hili. Ni kama ni jukumu. Haya bwana, majukumu yako haya. Imeingia hiyo hapo. Kazi hii iko katika dhima ya nani? Ina maana ni jukumu la nani? Yeye ndio masuhulu, sio? bihaithu innahum yukhatabuna bisawm, kwa namna kwamba hawa watu wote ambao tulowataja hapa wanahutubiwa na jambo la funga, watakiwa wafunge wote hawa. Liyashakidu ujubahu fi zimamihim, ili waitakidi wote kwamba uo wajibu wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jukumu lao, kila mmoja ni jukumu lake. Walazmu ala filihi, lakini kila mmoja aazimie kuufunga huo mwezi wa Ramadhani, imma adaa wa imma qadaa. Ima afunge adaa, adaa ni kufunga papo kwa papo, kutengeleza jambo kwa wakati uliopangwa kwa namna ile ile, adaa. Imma adaa wa imma qadaa, ima kwa kutekeleza au kwa kuja kulipa. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر اداء. katika hao kunao ambao wanahutubiwa jambo hili la kufunga, fi nafsi shahr, mwezi huo huo, adaa, ambayo ni kutekeleza papo papo, sio? Lakini ni mtu gani huyo? Sheikh asema wa huwa sahihu almuqimu, ni yule mtu ambaye yuko sahihi, ni mzima, almuqimu, mkazi wa mji, illa alhaid, isipokuwa mwenye na hedhi, wanufasa, na yule aliyena nini, na nifasi, walmaridu, na mgonjwa, alladhi la yakdiru ala adai saum, mgonjwa ambaye hawezi kutekeleza nini, funga, wa yakdiru alaihi qadaa, lakini anaweza kuitekeleza kwa nini, kwa kulipa. Wa minhum man yukhayyaru baina al-amrayn, na katika hao kunao wanaokhiarishwa kati ya mambo mawili, ima afunge au awache. Wa huwa al-musafiru wal-maridu, naye ni yule msafiri au mgonjwa, alladhi yumkinuhu as-sawmu bimashaqqatin, mgonjwa ambaye au msafiri ambaye anaweza kufunga lakini kuna uzito, min ghairi khawfi talaf, bila ya kuhofia kuharibikiwa. Yani akifunga ana uwezo wa kufika mpaka jioni, lakini kutakuwa na mashaka kidogo. Lakini kusiwe na hofu ya kuharibikiwa moja kwa moja, ima na funga yake au na afya yake. Ana vidonda vya tumbo, lakini ajilazimisha hivyo hivyo mpaka inafika saa nane au saa kumi, yuko hoi, ama muwaisheni bombo. Ikifikia hivyo, iwe ni ugonjwa wa kawaida ambao ukifunga unafika jioni, lakini kuna uzito kidogo. Hali kama hiyo, la basa bidhali, hamna ubaya katika hilo. Patakuwa na ubaya kama mtu atafunga hali ya kuwa anajijua kwamba ugonjwa huu nilionao, nikifunga sifiki jioni, nitakuwa na hali mbaya sana. Huyo akifunga ndio ni shida. Waman aftara li'udhrin, na aliyefuturu, aliyefungua kwa sababu ya udhuru fulani, thumma zala udhuruhu, kisha ule udhuru kafanyaje? Ukaondoka. Fi asnai nahari Ramadhani, katikati ya mchana wa Ramadhani. Kal musafiri yakodimu min safarihi, kama msafiri ambaye aliyekuja kutoka kwenye safari yake. Walhaid, au mwenye na hedhi. Wanufasa, au aliye na nifasi. Tataharani, ambao wametaharika mchana huo. Walkafiru idha aslama, na mtu kafiri akisilimu mchana wa nini? Wa Ramadhani. Walmajununu idha afaka min jununihi, na majununi akipata fahamu ya uenda wazimu wake. Wasaghiru yablughu, au mtoto mdogo akabalehe mchana wa Ramadhani. Fa inna kulla min haula yalzimuhu al-imsak, hao wote hao wanalazimika wafanye nini? Wajizuie. Ajizuie baqiyat al-yawm, hapo palipobakia katika hiyo siku. Wayukudhihi, lakini atakuja fanya nini? Ailipe. Pamoja na kwamba swala hili lina khilafu baina ulama, wanazuoni wamekhilafiana katika swala hili, swala la kwamba mtu labda ni msafiri, kasafiri katoka safari yake huko, kafika nyumbani saa nane, ana njaa na hajafunga. Baadhi ya ulama anasema huyo atakana ale, si hajafunga, lakini rai ya Sheikh Fauzani afanyeje? Ajizuie. Wakadha idha qamat albayyinatu bidukhul ash-shahri fi asna'i an-nahari, semana ndio hivyo hivyo, kukabainika kwamba kumbe mwezi jana ulitoka, lakini mmelijua hilo siku ya pili mchana, tena hamjafunga, mlidhani mwezi haujatoka, kwa hiyo mwadhimiza 30 ya Shaaban, kumbe mwezi ulifanyaje? Ulitoka. Ukapata taarifa kwamba mwezi kwa uhakika jana ulitoka, na tayari kumesha pambazuka ni asubuhi, na kawaida nia ya funga huchukuliwa kuanzia wapi? Usiku. Umeelewana? Man lam yubayyit siyama min al-layli fala siyama lahu, hadithi, ambaye hatolala na nia ya funga kuanzia usiku, huyo hana funga hata akiamka asubuhi akafunga. Sasa asema idha qamat albayyinatu bidukhul ash-shahri fi asna'i an-nahari, ukasimama ubainifu kwamba mwezi ulitoka jana, jana mwezi tisa ulitoka, lakini nyinyi mlidhani haujatoka, kwa hiyo mkasema ah, ngoja tutimize 30, yafika saa tano mchana au saa nne, zaja habari za uhakika kwamba jana mwezi ulitoka. Je, nyinyi mfanyeje wakati wenzenu wako katika saumu, nyinyi hamjalala na nia usiku, mmeamka mnadhania bado ni Shaabani 30, kumbe ni Ramadhani mosi shaingia. Kala asema wakadha idha qamat albayyinatu bidukhul ash-shahri fi asna'i an-nahari, na ndio hivyo hivyo utakaposimama ubainifu kwamba mwezi wa Ramadhani jana ulitoka, lakini hayo wewe ukayajua mchana wa siku ya pili, fa innahu yumsik, mtu wa namna hiyo atakana afanyeje? Ajizuie hiyo siku yake usile, lakini utakuja uilipe. Fa innal muslimina yumsikuna baqiyata al-yawmi, hapo waislamu watajizuia palipobakia katika hiyo siku. Wayaqubuna al-yawma ba'da ramadan, kisha watakuja kulipa siku moja baada ya nini? Baada ya Ramadhani. Tuelewana? Kuna masala hapa, kama nitayaona likuwa ni vizuri sana tuyachanganye na hapa kabisa. Usipoyaona basi tuyaache. طيب نمياون مسألة يا هابا نمويم الثان يا سليزة بزوري قوما كين نايا ثوما قلن كتاب صحيح فقه السنة وتوضيح مذاهب الأئمة شعب مالك كمال بن سيد سالي أسيما قلن قرافة wa 123 kwenye mjeledi wa pili katika kitabu Siyam. Asema idha nawa al-iqama mutlaqan au muddat al-iqama, mtu akawa anania ya kukaa katika mji moja kwa moja au kwa muda maalumu tu. Umeelewana eh? Ani bin Abbas kutoka kwa Abdullah bin Abbas. La, nimesoma masala ya sio, masala ya namba 2. Idha aada ila baladihi, mtu akirudi kutoka mji wake, yani kato alikuwa safarini, mfano alikuwa Arusha, aja Tanga, eh? Uje nielezee kabla sijisome. Huyo mtu alikuwa safarini. Mtu akiwa safarini sana kiarishwa, akitaka afunga, akitaka afungua. Mwenyewe kaona asukue ruhusa ya kufungua. Kwa hiyo anakuja kutoka Arusha mathalan mpaka anafika nyumbani ni saa 9 mchana ndani ya Ramadhani, na yeye kaja na safari yake hajafunga. Nyumbani nako ana mkewe, kaamka asubuhi ana hedhi, bi maana hajafunga. Mpaka afika saa 8 amesafika. Hedhi imekatika, ni msafi, ametaharika, lakini naye hajafunga kwa udhuru wa kisheria. Mume naye ana hajafunga kwa udhuru wa kisheria. Wanaingia wanakutana nyumbani, mume atoka safari, mke naye yuko pale pale nyumbani, lakini naye hajafunga, maana ana udhuru wa kisheria. Hukumu yake nini? Ndio hilo swali mbili nilijenge kwanza kabla ya kusoma hapa. Yakul idha aada ila baladihi, atakaporudi mtu kwenye mji wake toka safari. Fa idha aada ila mahall iqamatihi laila, yampa some kama sipo takuelezea. Fa idha aada ila mahali iqamatihi laila, atakaporudi mtu kwenye mahali ambapo kwamba anaishi usiku. Fa in kana laghad min ramadhan wajaba alayhi as-sawm, ikiwa kesho asubuhi ramadhani ni wajibu kwake kufunga bila khilaf bila khilaf. Amma law qadima min an-nahari, au kama atakuja mchana, fa hal yumsik baqiyata yawmihi, je ajizuie siku iliyobakia nani masaa yaliyobakia. Fihi qawlan, kuna kauli mbili. Wal adhar, lakini liyo wazi, annahu la yulzimuhu al-imsak, kwamba mtu huyo si lazima kujizuia, bali yabqa ala fitrati, bali anabakia kwamba kafuturu. Wa hadha madhhab as-Shafi'i, na hani madhhabu ya Shafi'i, wa Malik na Malik, wa sahha li ibn Mas'ud, lakini pia kasihi hiyo kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, annahu qala, kwamba kasema, man akala awwala an-nahar, yoyote atakayekula mwanzo wa mchana, faliyakul akhirahu, basi na ale mpaka mwisho. Waqala Abu Hanifa wa ashabu, Abu Hanifa na watu wake akasema, yumsiku baqiyata al-yawm, akabidi ajizuie palipobakia katika siku. Qiyasan ala man yatra'u alayhi fi yawm ash-shahr, na hii inakisiwa kwa yule ambaye kwamba kwa yule mtu ambaye kwamba aliyejiwa ni habari za mwezi siku ya shaka. Wa fihi nadhar, lakini katika hili panahitaji kuangalia vizuri. Li anna dhaka aklu li mawdhi ijal, kwa sababu ile ya kule nyuma ilikuwa ni kula sema kwa kwamba ilikuwa mtu ajielewe. Wa hadha aklu li sababi mubi, lakini huku ni kula kwa sababu ya ambayo kwamba ni halali. Kwa hiyo masala hayo hapo tunasoma ni masala ambayo kwamba sio tuliyolenga. مسائل تتعلق بالحائض والصيام. اذا طهرت اثناء النهار اتكفو طهاريكا متكتكا في انتان فانها تتمادى في فطرها هو اتندليا كفطر فتاكل وتشرب اتكولا نكونوا وان قدم زوجها من سفر دو هابا لكو انا بتفوت اسمع اذا طهرت athna an-nahari, atakapo taharika mwanamke kati ya nini ya mchana. Fa innaha tasamada fi fitriha, huyo ataendelea kubakia na fituru yake hiyo. Fa taakulu wa tashrabu, ataendelea kula na nini na kunywa. Wa in kadima zawjuha min safarin, na mumewe kama atakuja kutoka safari, wa huwa muftiru, hali ya kuwa huyo mume na amefuturu hajafunga, falahu an yujamiaha, inajuzu yafanin kufanya jumaa. Walaisa laha an tumsika, na wala si kwamba eti na yeye atakana jizuie baqiyat al-yawm biniyat as-siyam, eti ajizuie siku iliyobakia, yani ndio hayo masaa hapo yaliyobakia kama masaa sita, masaa matano, manne. Hakitaka na mjamii mke wake ni mwezi wa Ramadhani, huyo ana udhuru wake wa kisheria na huyo ana udhuru wake wa nini wa kisheria. Sema ni mwezi wa Ramadhani ile leo wale zetu wa mchana, lakini hapo neno na wanachuoni tu hapo. Kwani hii dini bila maana ya wanachuoni ingefikia wewe? Wewe una haraka tu. Mustafadu hadha al-kalam, faida ya haya maneno yametolewa katika kitabu Jami'u Ahkami an-Nisa, jamii ya hukumu za wanawake ya Sheikh al-Bassam, huyu kwenye ukurasa ubdilidi wa pili, ukurasa 291 mpaka 293. Qala idha tahurat qabla al-fajr, atakapo taharika hedhi kabla ya al-fajri, wa nawat as-siyam, na kanuia funga, sahha sawmuha, ni sahihi funga yake. Kidogo hapo tunasimama. Hebu nitafutie kile dimaa tabia. Yaani mwanamke usiku kucha yuko na hedhi. Sawa? Kabla ya alfajiri mida saa 10:10 labda akajikuta amesaharika. Akatia nia ya nini? Ya funga. Basi funga yake ni nini? Ni sahihi, haina shida. Wa in akharatil ghusla, hata kama atachelewesha kuoga, yani ataanza funga kabla hajaanza kabla hajaoga. Umeelewa? Wa in akharatil ghusla lima ba'da al-fajr, hata kama atachelewesha kuoga mpaka baada ya alfajiri. Wa hadha qawlu al-jumhur, na hii ni kauli ya jumhur al-ulama. Hivi sheikh muone tayeb haya masala tekana wayasikilize vizuri sana wanawake, kwa sababu watu wengi tutakuta baadhi ya mambo kama haya wanayakurumisha bila ya kuyafahamu ufumuzi wake kielimu vizuri. Tayeb, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema katika kitabu chake hiki Risalatun fi dima'i at-tabi'iyyati lin-nisa, risala inazungumzia damu za kimaumbile kwa wanawake. Qala al-hukmu ath-thani, hukumu ya pili, as-siyam, ni funga. Fayuhramu 'ala al-ha'idhi as-siyam, ni haramu kwa mwanamke aliyena hedhi kufunga. Faradhahu wa naflahu, ni sawasawa ni funga ya faradh au ni funga ya sunna. Wala yasihhu minha, hata akifunga haisihi. Lakin yajibu alaiha qadha'u al-fard, ni wajibu kwa mwanamke huyo kulipa funga ya nini? Ya faradh aliyoacha. Ama sunna fala, halazimishi. Li hadithi Aisha radhiallahu anha, kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu zimwendee, qala kasema, kana yusibuna dhalika ta'ani al-hayd, ilikuwa si inatupata hivi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha tukipata hedhi kama vile tunaacha kusali, tunaacha kufunga. Fanu'maru biqada'i sawmi wala nu'maru biqada'i salati, kisha baada hedhi kisaondoka tunaamrishwa kulipa funga tuliyoacha, wala hatuamrishwi kulipa swala tulizoziacha. Muttafaqun alayhi. Hadithi hiyo kaipokea Imamu al-Bukhari katika kitabu al-Haydhi, hadithi nambari 321. Kadhalika Imamu Muslim katika kitabu al-Haydhi, hadithi nambari 335. Thumma qala, kisha akasema, wa idha hadat wa hiya saima, na akiingia katika hedhi hali ya kuwa amefunga, batala siyamuha, funga yake imefanyaje? Yaani kafunga kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jua lile lazama kule, hedhi yatoka siku hiyo imeharibika, atakuja ailipe. Qala wa idha hadat wa hiya saima, akiingia katika hedhi hali ya kuwa kafunga, batala siyamuha, funga yake hiyo imebatilika, walau kana dhalika kubaila alghurubi bilahdha, hata kama jambo hilo litafanyika kabla ya jua kuzama kwa muda mchache sana. Wa wajaba alaiha qadaa dhalika alyawm, na ni wajibu kwake yeye kuja kuilipa hiyo siku. Idha kana fardha, ikiwa hiyo funga aliyokuwa nayo ni funga ya faradhi. Amma idha ahassat bintiqal alhayd, ama akihisi tu tumbo linamuumauma qabla alghurubi, kabla ya jua kuzama, lakini lam yakhruj, lakini hedhi ikawa haijatoka, damu haijatoka, illa ba'da alghurubi, isipokuwa ilitoka baada ya jua lishazama na tena wakati wa kufuturu pia umefika, fa inna sawmaha tamum, hakika huyo funga yake imetimia. Wala yabtul, wala haibatiliki, ala alqawli sahihi, kwa kauli ambayo ni sahihi, li anna dama fi batini jawfi la hukma lahu, kwa sababu damu ikiwa tumboni au ikiwa katika mwili huko bado haijapewa hukumu. Sisi sote tunafunga na kwenye miili yetu tuna damu, si ndio? Naye vile vile wakati ule ilikuwa tupo ya muumauma, lakini damu iko ndani ya mwili wake. Kwa hivyo hawezi kuambia kwamba yeye kafungua, la. ولان النبي صلى الله عليه وسلم نقصه متم صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل قال نعم اذا هي رأت الماء نقصه متم عليه الصلاة والسلام alipoulizwa kuhusiana na mwanamke anaona usingizini yale anayoyaona mwanamme, yani anaota kwamba alala amelala na mwanamume na wanafanya tendo la ndoa, akiamka aoge, kaulizo hivyo. Lamma suila, asema hal alaiha min ghusli, je mwanamke huyo akiamka aoge? Qala naam, tunakasema ndio, idha hiya ra'atil maa, kama ataamka aone maji, yani bimaana mani. فعلق الحكم برؤيه ماذا المني, قال اكيفunga حكم بقوانekana nini mani la bintiqalihi, na wala sio kwa nini, kwa ule uchungu wa tumbo na nini, a paka kitu kionekane nje. Kwa hiyo hata damu ndio hivyo hivyo, kipengele kilichopita kinaonyesha kwamba mwanamke pia ana nini, ana mani, tofauti na baadhi ya watu wanasema mwanamke ana mayai tu. فكذلك الحيض لا تثبت احكامه الا برؤيته خارجا لا بانتقاله, بس ndio hivyo hivyo hata hedhi hukumu zake hazithibiti isipokuwa itakapoonekana nje na sio ule uchungu tu. واذا طلع الفجر وهي حائض, na ikichomoza alfajiri hali ya kuwa bado yuko na hedhi, lam yasihha minha siyamu dhalika alyawm, haisihi kwake yeye kufunga siku hiyo, hata kama baada ya watu kuswali asubuhi tu akataharika, haruhusiwi tena kufunga maadamu kuna kama robo saa ilipita yeye alikuwa yuko katika hedhi, haruhusiwi tena kufunga. Walau taharat, tahurat ba'da alfajri bilahdha, hata kama atasafika baada ya alfajiri kwa muda mchache akawa amesafika, hata kutena damu, haruhusiwi kufunga, kwa sababu muda kidogo wa walikuwa afunge alikuwa katika hedhi, alikuwa katika hedhi hata kama nia anayo, maadamu alikuwa katika hedhi haruhusiwi kufunga. Wa idha tahurat qabla alfajri, akitaharika, akitaharika kabla ya alfajiri kwa muda mchache, fasamat, akaanza kufunga, saha saumuha, kama yamejirudia hayo maneno hapo, kule nyuma nilikuwa nimeelezea mimi tu, lakini hapa shekhe kayaleta. Kwa hiyo funga yake nini? Ni sahihi. Wa illa mtaghtasil illa ba'da al-fajri, hata kama hatooga isipokuwa baada ya nini? Ya al-fajri. Kal junubi, kama mtu aliye na janaba, yani mtu usiku wa Ramadhani asubuhi atafunga, akalala akafanya tendo la ndoa na mkewe, kisha wakalala mpaka anaamka ya swala yaendelea, ina maana kaamka na janaba huyo. Je, funga yake vipi huyu? Madha takuluna fi hadha? Naam, funga yake ni sahihi. Sikaamka na janaba. Kaamka na janaba ndiyo. Asema Sheikh Muhammad, kal junubi, kama mtu aliye na janaba, idha nawa siyama, anaponuia funga, wa huwa junubun, hali ya kuwa na janaba, walam yaghtasil illa ba'da tulu'i al-fajri, na akawa hajaoga isipokuwa baada ya kuchomoza al-fajri, fa inna sawmahu sahihun, hakika funga yake ni sahihi. Sema kal junubi, kama mtu aliye na janaba, idha nawa siyama, anaponuia kufunga kesho, wa huwa junubun, hali ya kuwa ana nini? Ana janaba, wala miyaghtasil, na wala hajaoga, illa ba'da tulu'i al-fajri, isipokuwa baada ya kuchomoza al-fajri, fa inna sawmahu sahihun, hakika funga yake huyo ni sahihi. Ki hadithi Aisha, kwa hadithi Aisha radhiyallahu anha, qalat kasema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusbihu junuban min jima'i ghayr ihtilali thumma yasumu fi ramadan. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati mwingine anaamka asubuhi ana janaba, tena janaba lenyewe kalipata kwa sababu ya jima'i ghayr ihtilali, sio kuota. Thumma yasumu, kisha anafunga, fi ramadhani, na ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sio kuonekana ah leo ilikuwa sunna funga za sunna, Ramadhani. Muttafaqun alayhi, umeafikiana Bukhari na Muslim katika hadithi hiyo. Rawahu al-Bukhari kitabu Sawm, kaipokea al-Imam al-Bukhari katika kitabu Sawm, hadithi nambari 1165, kadhalika 1120 26. Wa Muslim kitabu siyam hadithi nambari 1109. Umeelewana? Kwa hadithi ya Aisha. Wallahu aalam. Sisi tunaangalia hadithi inasemaje. Umeelewana? Na naktafi bihadha alqadri, tutosheke na hapo tulipopatia, tulipopata, kwa sababu muda ndio huo ushatuacha. Tuendelea kesho biidhnillahi tabaraka wa taala. Asalullaha alkarima yanfa'ana bima